buradan aşağıda var yollarım yollarım. Ha buradan aşağıda var yollarım yollarım. İncecik bellerim ne de kemer ola kollarım kemer ola kollarım. İncecik bellerim ne de kemer ola kollarım kemer ola kollarım. Buradan aşağıda bir enişeneceğim. Ha buradan aşağıda bir enişeneceğim. E kız senin şunu da ben mi düşüneceğim, ben mi düşüneceğim. E kız senin şunu da ben mi düşüneceğim, ben mi düşüneceğim. Buradan aşağıda her gün enişenersin. Ha buradan aşağıda her gün enişenersin. Kavak yaprağı gibi da kırk tarafa dönersin, kırk tarafa dönersin. Kavak yaprağı gibi da kırk tarafa dönersin, kırk tarafa dönersin. Gide gide da yolun artı gelmedi. Ben yola gide gide da yolun artı gelmedi. Yalvardım Allah'ıma casi anan elmedi, casi anan elmedi. Yalvardım Allah'ıma casi anan elmedi, casi anan elmedi.